Rahmanirrahim. İnşallah konumuz muhteremler, dua ettiğimiz halde dualarımız neden kabul olmuyor? Dua etmek, o da bir ibadet, dua etmekte. Gül Aleyhisselam Hazretleri, "Ed-dua'yı mühül ibadet." Dua, ibadetin özü. Nedir ibadet? İbadet, Allah-u Teala'yı Celle Şanlı'yı kulluk etme. Onu tanıma, Mevla'yı tanıma, ona boyun eğme, ona kulluk etme. Duada ne var? Duada kul artık aciz kalıyor. Bütün sebepler bitiriyor. Denizler bitiyor. Kul ne yapıyor? Ancak benim bu hacetimi Rabbim yapabilir diye kul Allah-u Teala'nın azametine güveniyor, ona dua ediyor. Ama bununla beraber her dua kabul oluyor mu? Olmuyor muhtemelen. Olmuyor. Bir evlullah vardır, İmam-ı Azam'ın muasırı. Onun döneminde yaşayan bir evlullah vardır, İbrahim Ethem Hazretleri diye. Kendisi Horasan tarafında, Afganistan tarafında, o dönemde hakan, padişahtı orada. Sonra gördüğü bazı olaylar uyanmasına sebep oldu. Tahtını, tacını bıraktı, öyle fakir bir kişi gibi yaşantıya döndü. Çok gezdi, dolaştı. Tabi zamanla arayan derler Mevlasını bulur diye, o da Mevlasını buldu elhamdülillah. Çok büyük evliliği oldu. Onun velayeti, yani evliyalığın kesinliği, bütün evliya tarafından kabul edilen bir konu. Öyle bir evlullah kendisi. Buna sormuşlar bir gün. Demişler ki, ya İbrahim, Allah Teala buyuruyor demişler. Estağfirullah. Ud'uni estecib lekum. Allah buyuruyor. Yani kullarım bana dua edin. Duanızı kabul edeyim. Böyle böyle buyuruyor böyle diyor. Biz yollar şu kadar zamandan beri Allah Teala'ya dua ediyoruz. Ama dualarımız kabul olmuyor. Neden acaba? Hikmetine. Fekale. Onlar şöyle cevap veriyor. Matet kulubüküm. Sizin kalpleriniz ölmüş diyor. Kalp ölüyor. Bir aşireti eşyaya. On şeyden dolayı kalbiniz ölmüş. Fekife yüstecabü leküm. Ölü kalbin yaptığı dua nasıl kabul olur diyor. Tabi Allah katında insan dua ederken güzel sözcük kullanması, işte cümleleri kurması daha mühim diyeyim tabi muhteremler. Dua kalpten, gönülden gelmesi gerekiyor. O da buyuruyor, on şeyden dolayı kalbiniz ölmüş, ölü kalbin yaptığı dua nasıl kabul olur? Peki bunlar ne diye tabi soruyorlar. Şimdi cevap veriyor on meseleyi. Birincisi, Arefetumullah'a ve lem tuaddu hakkahu. Birincisi diyor, Allah Teala'yı bildik diyorsunuz diyor. Allah'a inandık diyorsunuz elhamdülillah. Allah Teala'yı bildik diyorsunuz ama ve lem tuaddu hakkahu, Allah Teala'nın hakkını yerine getirmiyorsunuz buyuruyor. Şimdi bu günümüzde çok var muhteremler. Bilinçli Müslüman diye günümüzde çok var. Yani tekvalık gidiyor. Tekvalık gidiyor. Bilinçli Müslüman diye. Bazı kişilerin ömrü hep araştırmayla geçiyor. Vay şu şöyle yapmış, böyle yapmış işte dengeler, düzenler, şunlar, bunlar. Kişi hep bunu araştırıyor. Artık basında, televizyonda, bilgisayarda, şu da burada ömrü onunla geçiyor. Aklınca sanki bilinçliymiş olacak. Halbuki asıl mühim olan nedir? Allah-u Teala'ya kulluk yapma. Allah'tan hakkını celeşanlığı yerine getirme. Asıl mesele bu muhteremler. Yani şeytan öyle oyalıyor zamanımızda insanları. Öyle oyalıyor insanları zamanımızda. Demek ki bunlara fazla dalmama gerekiyor. Kula kulluk gerek diye kulluk görevimizi yapmamız gerekiyor. Yarın mahşer günde ne yapacağız? Günah sevaplarımız tartılırken şöyle derin bir ah çekeceğiz, ah çekeceğiz. Keşke iki rekat namaz kılmış olsaydım. Keşke şunu yapmış olsaydım diye muhteremler. İşte demek ki başta bu oluyor. Eğer bir kul Allah'ın celleşanlığı hakkını yerine getirmezse Allah ondan nasıl kabul etsin? Çok kişi var şimdi namaz bile kılmıyor. Yani kişi beş vaktini kılmıyor. Efendim işte şöyle bir işe girmek istiyorum, işte kızım evlenecek, şu olacak, bu olacak da dua edeyim, duam kabul olmuyor. Olmaz tabii ya. Olmaz ya. Sen ki beş vakit namazı da kılmıyorsun, sen Allah'ım bana şunu ver, ver, ver. Olur mu? Olmaz muhteremler. Olmaz da bu şekilde. Önce kul ne yapacak? Allah kulluk edecek. Bunun için duaların da kabul olduğu bir de zamanlar vardır, mekanlar da vardır. Dua kabul olduğu zamanlar da, mekanlar vardır. Mesela biri de namazdan sonra dua etmek. Kılınan namazın kabul olması o duaya bağlı değil. Bakınız, birisi yanlış anlıyoruz. Biz zannediyoruz ki eğer dua yapmasak namaz kabul olmaz zannediyoruz. Öyle değil. O dua nedir? Kıldığımız namazın hürmetine Allah'tan bir şey dileme. Namaz şefaatçi, namaz şefaatçi. Hatim de öyle. Kişi Kur'an-ı Kerim'i hatmediği evinde, sonra ne yapıyor? Efendim işte filan hocaya gidin de hatim duasını yapsın. Yapması ne olacak? Kabul olmayacak. Haşa vakti. Öyle şey olur mu şekilde böylece? Aracı sefer Allah'a kurarsına. Evet, bir kişi Kur'an-ı Kerim'i hatmederse, hatim işleri bittiği anda hemen orada dua yapılırsa o dua kabul oluyor. Ama üç gün sonra, beş gün sonra efendim dua edecekmiş. Ya Rabbi şunu hatimle kabul eyle. Böyle saçma şey bunlar muhtemelen böyle. Olmaz bunlar. Demek ki duanın kabulü ibadetten sonra, işte namazdan sonra, bilhassa ikindi namazdan sonra, gece seher vakitlerinde, cuma vakitlerinde, böyle belli vakitlerde. Bir de kişiye bazen Mevlam dua etme isteği verir Mevlam. Yani kul öyle hiç o anda boş dururken birdenbire içine bir dua etme duvar içten duvar, içten duvar böyle şey. İşte o en güzel hal, o hal muhteremler. Eğer Rabbim kimi o hali verirse, kişi o anda nerede ise, ne halde ise, yolda olsun, arabada olsun, hatta affedersiniz, kişi o anda cünüp halinde bile olsa, sonra yıkarayım dua edeyim değil. O anda etme gerekiyor bakınız. O anda etme gerekiyor. Bazı Mevlam kuluna bu hali verir. İnsan için bir Allah'a karşı bir istek, dua etmek için dua birdenbire. Onu Rabbim verir. Rabbim verir, Mevlam buyuruyor, kulun dua et şu anda, kabul edeyim. Yakup Aleyhisselam'ın 10 tane oğlu. Yusuf Aleyhisselam'a götürülebiliyorsunuz. İşte kuyuya atta şunlar bunlar oldu. Tabii sonra artan 40 sene kadar bir zaman geçti. İş ortalığa çıktı. Dedi ki 10 tane oğlu Yakup Aleyhisselam'a, baba bizim için Allah'a dua et. İstiğfar et bizim için Allah Teala'ya. Hemen etmedi. Ne dedi? Bismillah, sevfe estağfirüleküm dedi bakın. Sevfe estağfirüleküm. Sizin için sonra ileride Allah'a dua ederim, istiğfar ederim buyurdu. Neden? O anda yakın o hal verilmedi. Etse de olmayacak böyle şey. Etse olmayacak. İşte biraz bir kişinin gönlü uyandı mı, o kişi bunları artık sezmeye başlar muhteremler. Eğer bir insanın gönlü uyanırsa, Allah yolunda dini meselelerde, ahiret meselesinde kişinin gönlünde uyanış hale başladı mı, kişi bunu sevmeye başlar. El mimal o haldir. İkincisi buyuruyor, dualarımızın kabul olmasının, olmamasının sebebi. Kara'tümül Kur'an'e velem ta'melû bihi buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyorsunuz, dinliyorsunuz ama Kur'an-ı Kerim ile amel etmiyorsunuz buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i yaşamıyorsunuz buyuruyor. Bu da nedir? Duaların kabul olmamasına sebep oluyor. Kur'an nedir? Genelde bizde Kur'an deyince, hatim deyince mutlaka ölülere bağışlanan bir şey. Halbuki böyle bir şey yok muhteremler. Bir kişi Ehl-i Sünnet mezhebinde, inanç bakımı mezhepte, farzların vacibin dışında bir kişi her türlü amelini ölen ruhuna gönderebilir. Farzların vacibin dışında. İkiye namaz kılın nafile. Sevabını, ya Rabbi bunun sevabını işte filana gönder edeyim ya Rabbi. Ödebilir. Birine bir sadaka verdi, para verdi, bir şey yaptı. Dilerse sevabını gönderebilir. Hatta bir kişi yoldan giderken şöyle baktı ki yolda insanlara, arabalara eza verecek bir taş, bir şey var. Kişi onu alıp bir kenara koyarken niyet etse, ya Rabbi bunun sevabını işte anneme göndereyim, şuna ederse gider muhteremler. Ona gider bu şekilde. Kur'an-ı Kerim'de böyle muhteremler. Yani insan her hatim binir içinde mutlaka illa buna göndermek şart değil. Şart değil bu şekilde. Ama dilerse hatim ettiği anda, o anda ama elini açar. Ya Rabbi okudum sen kabul eyle ya Rabbi. Kusurumu affeyle ya Rabbi der. Ondan sonra dilerse hediye de eder. Peygamberimize falan gönderir, seni gönderir ondan sonra böylece. Demek ki Kur'an-ı Kerim yalnız ölüler için okunan bir kitap değil muhteremler. Nedir Kur'an-ı Kerim? İlahi kanunlardır. Allah'ın kanunları işte odur Kur'an-ı Kerim. Orada Allah'ın emirleri var, yasakları var. İnsanlara bunu yaşamakla mükellef insanlar. Bir kişi her gün hatimde okusa, günde bilmem ne yaparsa yapsın, eğer Kur'an-ı Kerim'i yaşamazsa tabii olmuyor derler. Olmuyor. Bu da nedir? Duaların kabul olmamasına bir vesile oluyor. Üçüncüsü diyor, İddiaytum hubber resulü. İşte peygamberi seviyorum diye bir iddiada bulunuyorsunuz diye. Yani kime sorulsa peygamberi seviyor musun? O şöyle böyle seviyorum. Ve terektüm sünnetehü. Ama onun sünnetini terk ediyorsunuz diye. Peygamber böyle yapmış, böyle demiş. E biliyorum ama yapmıyorum. İşte olmuyor muhteremler. Demek ki elimizden geldiği kadar Peygamberimizin sünneti seniyesi neyse hem de her konuda, her konuda. Oturmada, yatmada, uyumada, yemek yemede, su içmede, yürümede, konuşmada her şeyde onu uygulamamız gerekiyor muhteremler. İmam Malik Hazretleri, dört müştehidin biri. İmam Malik Hazretleri Medine'de kendisi orada yaşadı. Peygamberimizi tabii çok severdi. O zaman herkes sevdiği gibi çok severdi. Bir gün bir yere gidiyor. Karpuz zamanıymış. Karpuz çıkarıyorlar. Bu karpuzu yemiyor. Ya imam, karpuzu sevmiyor musun? Neden yemiyorsun? Çok araştırdım. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin karpuzu nasıl yediği hakkında bir hadis bulamadım diyor. Acaba peygamberin karpuzu nasıl yedi? Ben şimdi belki başka çeşit onu yiyeceğim. Kesmesini, şusunu, busunu. Burada peygamberin yolundan gidemeyeceğim. Onun için yemeğim daha iyi buyuruyor. Bu da bir örnek bizlere muhtemelen. Örnek bizlere. Bakınız her konuda Peygamberimize tabi olmak. Bu bizim hem sağlığımız için gerekli, hem de sevap bakımından gerekli bizler için. Mesela buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, yemeğinize, içtiğiniz suya, çorbaya, bir şeye bir sinek düşerse onu hemen atmayın. Sineğin bir kanadında zehir vardır. Diğer kanadında antizehir, şifa vardır. Sineğin zehir olan kanadı biraz daha ağırdır. Sinek bir şeye düşerken hafif yan düşer, zehirli kanadı düşer. Sineğin öbür kanadında o şeye batırın, niye düşmüşse, sonra çıkarınız, o zehirden gelen zararı o gider buyuruyor. Ama dökmeyin buyuruyor muhtemelenler. Bak, Peygamber'in bizlere her konuda böyle tavsiyeleri var muhtemelenler. Buyuruyor Aleyhisselam Peygamber Ali Hazretleri, evinizde yatarken ateş bırakmayın Peygamber. Evinizde yatarken yanan ateş bırakmayınız. Bugün mesela günümüzde hele kışın çok oluyor biliyorsunuz. Kömürden zehirlenme bakınız. Oluyor böyle şey. Bunun da ötesinde tabi bundan daha sıkıntılar da var. Bir gün bir İslam kumandanı cihat yolunda giderlerken Müslüman askerlerle beraber çölde susuz kalmışlar. Eski kullanılmayan bir kuyuya rastlıyorlar. Çöl kuyuları çok derin olur. Dibi su görünmez. Bakıyorlar, taş atıyorlar, tamam bir su sesi geliyor. Bunda su var. Yalnız şimdi ne yapalım acaba diyorlar. Gayet kuyu pislenmiş. Etrafı yıkılmış, şu bu olmuş. Önce kuyunun bir temizlenmesi gerekiyor. Sonra su alması gerekiyor. Fakat kuyu inmeye korkuyorlar ama. Zehirlenme olayı çok olduğu için çölde, derin kuyularda. İnen çıkamıyor çok zamanlar. Şimdi kumandan diyor ki topluyor. Oradaki Müslümanları ne yapalım? Bak burada tek bir kuyu bulduk. İçine inip temizlemesi gerekiyor. Ama çok kişi öldü su kuyu ince de. Karbondioksit zehir oluyor çünkü. Ne yapalım şimdi bunda? Bir Müslüman alim varmış işlerinde mücahit olarak. Kumandanım diyor. Peygamberimizin bir hadisi aklıma geldi diyor. Peygamberimiz şöyle buyurdu diyor. Yattığınız odada ateş bırakmayın Peygamber. Yattığınız odada. Diye demek ki bir kişinin başka odasında ateş yansa o kadar zarar vermiyor. Bakın hadis-i şerifin inceline böyle. İçine dalıyor. Dalıyor. Peygamber tavsiyesi diyor. Yattığınız odada ateş bırakmayın. Yattığınız odada. Peki öbür odada olsa demek zarar verir. Neden zarar vermiyor acaba? Çünkü insan nasıl oksijen tüketiyorsa ateşte oksijen tüketiyor bak muhteremden. Öyle diyor. Tabi oksijen bilmiyor da o da aynı havayı soluyor tüketiyor böyle buyuruyor. Tüketiyor böyle şey. Şimdi ateş insan daha fazla oksijen tüketiyor ateş böyle. Daha fazla oksijen alıyor. Bunu karnını dikisi çeviriyor böyle. Tabi o da hava kirleniyor. İnsan solması zorlanıyor. Şöyle buyuruyor. Kumandanım diyor. Bir yağlı beze diyor. Ateş yakalım, yağlı bezi yağlayalım, buna tutuşturalım, ateş haline getirelim. Bunu bir zincirle kuyuya sarkıtalım. Eğer ateş normal yanarsa, demek orada oksijen var, temiz hava vardır, insan orada bir şey olmaz böyle. Ateş sönerse diyor, insan orada yaşayamaz böyle diyor. Peki diyorlar, hemen bir bezi yağlıyorlar, tutuşturuyorlar bunu, büyük tutuşturuyorlar, sarkıtıyor bunu zincirle. Bakın normal yanıyor. Hiç korkma inerim, ben inerim diyor. İne bir zarar gelmiyor. Bak muhteremler. Yani Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin her hadis-i şerifinde bir zahiri batın dönüyor böyle. Bir ilk anlaşılan bir anlamı vardır. Sonra içine bunun girdikçe bir deniz, okyanus gibi böyle. Manevi deniz olarak içinde o sırları vardır böyle şey. Böyle buyuruyor. Sizler diyor, Peygamberimizi sevdiğinizi iddia ediyorsunuz ama onun sünnetine tabi olmuyorsunuz buyuruyor muhteremler. Dördüncüsü, İddiaytum adavete şeytani ve ta'tumuhu. Şeytan bile düşmandır. İşte o iblisi düşmandır diye iddia edersiniz, dava edersiniz. Ama ve ta'tumuhu, ona yine itaat edersiniz diyor. Nedir şeytan muhteremler? Ateşten yaratılan bir canlı madde, varlık. Ateşten yaratılmış, ısıdan yaratılmış. Yaratılmış. Rengi yok. Nasıl havanın rengi yok? Onun da rengi yok. Kokusu yok. Isı biliyorsunuz, havadan daha hafif ısı. En ağır toprak. Sonra su, sonra hava, sonra ısı geliyor. Zaten bu dört maddedir. Her canlının özü temeli budur. Arapça ismi anasır-ı erbağdır. En ağırı toprak ki ona esveli safilin diyor. Tin suresine geçiyor. Esveli safilin, yani aşağıların en aşağısı toprak. Sonra su, daha şeffaf. Sonra hava, ondan sonra ısı tabakası. Şeytan böyle ısıdan yaratıldığı için çok hafif. Rengi yok. Görünmüyor. Görünemez. Çok da hareketli. Hareketli. İçimize girebiliyor muhtemelen bakınız. İçimize girebiliyor böylece. Nüfuz edebiliyor. Yani bazı ışınlar gibi. Nasıl bazı ışınlar, ışınlara mesela içimize giriyor. Ta kemiğini gösteriyor. Şeytan da içimize böyle girebiliyor. Tabi canlı, bilinçli varlık. Allah korusun kalbimize tabi vesvese veriyor muhteremden, veriyor. Yalnız kalbe mi? Bir de beyin vardır. Beyin iki yerde vardır böyle. Bir kalbe, gönle verir. Eğer oradan bir şey yüz bulamasa, yani kişinin kalbi onu Allah'ın zikriyle kalben, kişi ihlaslı haldeyse oradan yol bulamaz, beyne gider. Beyinde kuvve-i vehmiye deniyor, vehim. Çoğulu evham geliyor, oraya gider. İnsanı evhamlar sürüklemeye başlar. İşte şu olmadı, hep karamsarlık, olumsuzluk, böyle hayattan bezme, abdestten soğutma, namazdan soğutma, hep olumsuz, olumsuzluk. Sonra Allah korusun, imanla ilgili kötü kötü şeyler getirmeye başlar. Eğer bir kişi işte bu durumda, eğer şeytanı dinlerse, ona karşı cevap vermeye kalkışırsa, kişi Allah korusun, nasıl ki araba badana yaptı mı, gaza bastırsa daha batar. Öyle olur muhteremler. Yani kişi artık bunu kaldıramaz Allah korusun. Kaldıramaz, o beyin muazzam yorulur, yorulur muazzam, beyin yorulur böyle. Beyin yoruldu mu, bütün beden beyine bağlı, merkeze orada. Solunum sistemi zorlaşır, dolaşımı zorlaşır, hazmı zorlaşır, muazzam kalbi sıkılır, artık hayat kendisinden dar gelir. İntihara kalkışır Allah korusun. Bunun için öyle buyuruyor, sizler şeytan bize düşmandır, düşmanımızdır diyorsunuz ama ona itaat ediyorsunuz diyor. Onu dinlememek gerekiyor işte, dinlemek gerekiyor. Allah nedir emri? Onu yapmak gerekiyor. O ah buyurun, ürüsün gibi böyle, ürüsün böylece, ona cevap vermek gerekmez böyle. Cevap verdikçe onun hoşuna gidiyor böylece, hoşuna gidiyor. Çünkü insan, eylemek istiyor insan daha böylece. Sonra tabii şeytan ne yapar muhteremler? Şeytan elinden gelse önce insanları Allah korusun küfre götürmeye çalışır. Yani Allah'ı inkara götürmeye çalışır şeytan. Bunu yapamıyor. Sonra ne yapar? Farzları terk ettirmeye çalışır. İşte namaz ileride kılarsın şu bu olur. Bunu yapamazsa, hiç olmazsa geciktirmeye çalışır. Bunu yapamazsa, hiç olmazsa kabul olmasın diye işte vesile verir böyle. Abdestli evham verir, gusülü abdest verir, evham verir. Namazda artık aklına çeşitli şeyler, bunu meşgul eder, devamlı eder eder. Kişi bakar kendi kendine, böyle namaz mı olur? Haşa, belki şeytan hiç kıma daha der bu şekilde. Şeytan aynı şeyse bu şekilde böylece. İşte burada onu dinleme gerekir muhtemelen. Sonra şeytan ne yapar kişileri? Harama sevk eder. Şeytanın son kuduşu muhtemelen. Şimdi bir insan şeytan karşıdaki Müslüman, çok kuvvetli Müslüman. Tekva Müslüman böyle, sağlam Müslüman böyle. Evhamfili aldırmıyor hiç böyle. Allah'ın zikriyle meşgul. Hiç onu muhatap olmuyor. Ne yapıyor şeytan bu sefer? Şeytan o kişiye yapamayacağı amelleri güzel gösterir. Yapamayacaklarını ama. Yaptığını küçük gösterir. Yani bu kadarlık Müslümanlık oldum yeter mi bu? Daha fazla yap. İşte gece uyuma, şöyle yap, böyle yap, şöyle yap, böyle yap. Kişi bu sefer hakikaten doğru yapayım böyle der. 2-3 gün yapar, tabii arkasını getiremez. Bu sefer hepsini kopar muhteremler. Bunun için dinde hayırlı olan nedir? Ortası. Peygamberimizin bakın tavsiye muhteremler. Hayrül umur evsatuha bakın. Peygamber diyor böyle. Hayrül umur evsatuha. İşin hayırlısı ortası. Ortası böyle. 5 vakit namazını kıl. Kıl ama onu güzel kıl böylece. Daha fazla yapayım deme. Uğraşma ki yapmaya. Ne yap? 5 tane namazını daha güzel kılayım de böyle. Onu daha güzel kılayım de böylece. Abdestine dikkat, gusülüne dikkat, temizliğine dikkat. Evhama kaçma koşuluyla. Sonra namazını daha güzel kılmak. Mesela namazda 3 dakikada kılıyorsa bir sünneti, onu 5 dakika kılalım. 2 dakika daha namazda kalalım. Okurken biraz daha tane açık açık okuyalım. Yavaş okuyalım. Biliyorsak biraz daha uzun süre okuyalım. Rükuda secdeye biraz daha fazla kalalım. İşte muhteremler, demek ki şeytan abi kişilere bakıyor, şeytan kandıramıyor artık. Namazı bıraktıramıyor, namazın vaktini geciktiremiyor, harama sevk edemiyor, günah işletemiyor kişiye. Ona ne yapıyor bu defa? Sanki evli olacaksın gibi kişiye bir şey veriyor. İşte şöyle yap, böyle yap böyle. Ama onun arkası gelmez. Peygamber'in tavsiyesi, işin hayırlısı ortası, ortası. Beşincisi, iddiaytum duhule cenneti velem ta'melu leha. Cennete gireceğim diyorsunuz. Yani kendinizi baya baya diyor, oraya namzet görüyorsunuz cennete kim diye. Ama velem ta'melu leha, cennet için gereken ameleyi yapmıyorsunuz diye. Onun bir bahası var ya, bedava değil tabi cennet. Onun bir karşılığı, ücreti var onun. Onu yerine getirmiyorsun buyuruyor muhteremler. Yalnız ya Rabbi beni cennetine koy işte. Demek yeterli mi? Hayır muhteremler. Allah Teala Mevlamız adildir, adil Mevlamız. Adildir Mevlamız. Ne gerekiyor? Cennet için gereken ameli de yapmamız gerekiyor demek ki böyle şey. Tabii işte namazı, şunları, bunları, ibadetleri. Yani elimizden geldiği kadar ne kadar fazla yaparsak o bizi muhteremler. Bir gün Peygamberimizin evine, Hazreti Ayşe validemize biri bir koyun kesmiş, bunu yüzmüş, temizlemiş, bakmış ki koyun çok güzel bir koyun. O kişi de çok sevmiş koyun etini. Hatta haftalarca canı koyun istemiş. Evde beşli koyulmuş. Koyunu kesiyor. Koyuna bakıyor. Çok güzel bir koyun eti. Et öyle güzel böylece. Nefsi çok çekiyor. Hemen pişir ye diye kendisine. Şöyle diyor kendi kendine. Ya Rabbi nefsim bunu istiyor ama ben de Resulullah'ın bunu yemesini nefsime tercih edeceğim diyor. Kalkıyor. O kadar nefsi istediği halde ondan bir lokma almıyor muhtemelen bakınız. Nefsini yenmek için burada. Bunu olduğu gibi Peygamberimizin evine geliyor. Ayşe amca teslim ediyor. Alıyor aşağıdığımız koyunu. Tabi büyük bir koyun. Onlara tabi biriktirmiyor o zaman onlarda. Buzluk yok, buzdolabı yok tabi onlarda yok. Tutuyor Ayşe validemiz. Bir parça kesiyor. Bir şunu falan götür bak yandaki bir kişiye. Biraz kesiyor. Oraya gönderiyor. Buraya gönderirken bir but kalıyor. Kalıyor. Peygamber akşam eve gelince Peygamber haber vermiş kişi koyunu bıraktığını. Peygamber sordu, ya Ayşe bugün eve koyun geldi mi? Geldi ama ya Resulallah bir but kaldı. Desene Ayşe, but gitti de öbürü kaldı. But gitti, öbürü kaldı. Bir gün yine bununla ilgili muhteremler, İbrahim Ethem Hazretleri, yani onu tavsiye yapan büyük evlullah, bir gün bir camiye, iki namazını kılmaya camiye gitmiş. Camiden çıkıyorlar, oturuyorlar cami önünde. Tabi eskiden etrafı açıklık, çayır içme etrafı, cama oturmuşlar. Hazreti İbrahim Hazretleri'nden bir sohbet orada rica ediyorlar. Tam sohbet esnasında herkesin tanıdığı, bildiği gerçek bir fakir geliyor. Gerçek fakirmiş. Aç kalmasa el açmamış kimseden katiyen. Öyle fakirmiş. Geliyor, selam veriyor. Cemaat durumu biliyorsunuz. Çoğu şirin aç, siz bilirsiniz. Diyorlar tamam diyor, verelim diyorlar. Herkes bir şey veriyor. Ama verenlerin çoğu, işte anneme dua et, babama dua et. Yani bir de şart koşuyorlar böylece. Allah için veremiyor tabii kolay kolay. En son Hazreti İbrahim Hazretleri veriyor. Zaten onda tek akçe ne istiyor ki para? Bir akçe parası varmış. O kadar parası da. O da onu veriyor. Onu veriyor. Onu verince fakirden dua istemiyor da o fakire dua ediyor. Allah senden razı olsun bak. Ne güzel buraya geldin ya. Allah seni cennete koysa hep dua ediyor fakire. Şimdi tabi cemaat şaşırıyorlar. Ya İbrahim Hazretleri diyorlar. Ya sen ona para verdin fakire, o sana dua etsin, senin dua ediyorsun. Öyle değil diyor. Eğer o fakir şimdi buraya gelmeseydi, benim cebimdeki para cebimde kalacaktı. Ona bir şey alıp yiyebilirdim, bitti gün giderdi böylece. Ama o gelince ne oldu? O Allah-u Teala'nın manevi postası o diyor bak diyor. Benim paramı aldı, ahirete götürecek onu şimdi dedi. Götürecek diyor. Hem de diyor, benden bir komisyon almadan diyor. Ek bir şey istemeden benden diyor, benim paramı aldı, ahirete götürecek. Tabii ona dua etmemiz gerekiyor böyle muhteremler. Demek ki cennet için bir şey yapmamız gerekiyor muhteremler, girmek için oraya. Yani yattığımız yerde yine İbrahim Ethem Hazretleri'nden bir şey onda olduğu için onda örnek vereyim gene. Bu İbrahim Ethem Hazretleri padişahlığı zamanında bir gece yatağına yatmış, yasımınız mütakip, tam uykuya dalacak, bakıyor çatıda bir gürültü patırdı. Bir sanki bir koşuşma var çatıda. Ahşap eski evler, sarayı da. Ne beşleri çağırıyor. Bakın bakalım ne var çatıda, bir gürültü var. Çıkıyor ne beşlere bakıyorlar, çatıda İri yarı bir adam var. Çok iri yarı ama kuvvetli biri. Bunu zor tutuyorlar 5-10 kişi askerler kolunu ayaklarından padişaha getiriyorlar. Sultanım işte bunu buldu çatıda. Yatağın doğru oturuluyor. Tabi o zaman padişah. Daha evledi tabi o zaman tabi. Padişah daha. Yani padişahın verdiği bir onur tabi. Büyüklüğü var kendisinde. Gayet sert, azametli. Ne işin var benim çatımda? Sultanım sabırlı ol. Kızma sultanım be. İşim olmasa çıkmazdım oraya. Peki ne işin var? Bir devem kayboldu da onu aramaya çıktım çatıya. Bir adam sen deli misin? Deve çatıya çıkar mı? Karşı şöyle yapıyor. Ey padişahım diyor. Oturmuşsun kuşçu yatağına diyor. Yatağı hizmetçi uşakların diyor. Her şey ayağında utanmadan Allah'tan cennet istiyorsun diyor. Hemen tabii kayboluyor. Melekmiş meğer kendisi. Şimdi işte böyle muhterem bakın bizim işte ben sizi katmıyorum, kendimi kastıyorum mesela. Akşam eve gideriz, hele kışın uzun gecelerde oturursak odada kanepeye, elimizde kumanda, hadi bakalım şuraya ve buraya be, kanaldan kanala gideriz. Sonra artık uykumuza gelir, yatsı namazını şöyle hemen kılıvereyim, uykulu. Şöyle kısaca yasını kılıveririz. Ya Rabbi bana cennetini ver. Biraz tabii zor muhtemelen, zor böylece. Yani biraz çalışmamız gerekiyor. O cennet ucuz değil muhtemelen. Ebediyet alemi böyle. Sonsuzluk alemi. Oraya buradan çok şey götürmeye çalışmalıyız buradan böylece. Elimizden geldiği kadar namazda, niyazda, zikirde, selamda, kelamda hep iyilik yapmaya çalışalım, ameller çoğalsın böyle şey. Biz bilmeyelim ama kaybolmuyor muhtemelen, kaybolmuyor bakınız. Şimdi mesela bir kişi avucuna bir avuç çiçek tohumu alıyor. Karmaşık. Bir avuç çiçek tohumu alıyor. Karmakarışık. Hatta kendi bunlara belki bilemez bile ne olduğunu bilemez. Bunlara bahşeden şöyle bir serpti mi? Değil mi ne oluyor? Her tohum neyse o çıkıyor vakti gelen böylece. Onlar çıkıyorlar böylece. İşte amellerimiz de bu şekilde muhteremler. Eddünya mezatül ahire. Dünya hayatın tarlası işte muhteremler. Biz buraya saçalım. Yolda giderken la ilahe illallah bak değil mi? İşte bir tohum ben işte. Bir ağaç olacak mahşede. Cennet ağaç olacak. Sabah şerife, tesbihat, birine selam verelim, birine yardım edelim, yol gösterelim. Her neyse bir şey yapalım muhteremler. Bir şey yapalım. Nedir bunlar? Böyle saçma. Yani tohum saçma. Dünya tarlasına, ağır tarlasına böyle saçıyoruz. Yarın mahşer günü mizan başına geldiğimiz zaman biz bazısını unutmuşuz bile ya bazısını önemsememişiz bile. Ama bakacağız ki hepsi bizden gelecek muhteremler. Altıncısı iddiaytüm enicati minen nari. Cehennemden kurtulmayı iddia edersiniz. İşte Allah beni cehennemine koyamaz. Yani sanki cehennemde kim yanacak? Başkaları yanacak. Kendinizi cehennemde yanmayacaklar grubunda kendinizi görürsünüz. Enfüs hekim. Halbuki kendinizi oraya atarsınız buyuruyor. Ve remeytüm fiha enfüseküm. Kendi kendinizi oraya atıyorsunuz ama diye böyle. Atıyorsunuz. Ne değil ya o tabi bu. Allah korusun işte günahlara dalmak ile muhteremler. Allah korusun böylece. Nasıl ki ameller, salih ameller, ibadetler böyle zerre zerre kaybolmuyor. Hepsi beden çıkacaklarsa tabi bunun karşılığında günah da o da aynı şekilde. Kim de bu dünyada hayat tarlasına günah ekerse tabi orada o çıkacak karşısına böylece. O çıkacak karşısına. Tabi bu da mahşerde çok zor olacak muhtemelen. Çok zor olacak böylece. Yani insanın yaptığı yalanı, gıybeti, işte haramı, şusu busu, bir namazın vaktini kaçırmış. Mesela namazdan kişi sorguya başlandı. Bülüş anından başladı. İşte onu diyelim 20 yaşına kadar geldi mesela. 20 yaşında öğle namazını kaçırmış, kılmamış. Günah böyle yazılmış, günah şeyine konuyor. Kişi ne yapacak orada? Artık pişman, nadim ben insan çıldıracak bu şekilde. Niye bunu kılmamışım derken bence. Ya bir günah işlemiş, o günah mizana konacak. Eyvah, ben bu günah ne işledim acaba? İnsanlar çıldıracak orada bence. İşte inşallah muhteremler, Allah nasip etsin cümlemize uyanmayı muhteremler. Gönül ama. Gönül uyandı mı, gönül Mevla bir yöneldi mi, o zaman ötesi kolaylaşır böylece. Yedincisi, kultum el mevtü hakkun ve lem testeiddü lehü. Yedincisi, ölüm hak derseniz diyor. Öleceğiz, ölüm hak, ondan kurtuluş yok derseniz. Ama ve lem testeiddü lehü, ölüme hazırlanmazsınız ama diye. Ya muhtemelen. İnsan mesela yola gidecek. Hatta bazen bir günlük yol bile oluyor. Bir gün dönecek ki kişi yine bir bakıyor. Acaba şunu unutmayayım, bunu unutmayayım. Muhtemelen. Hele insan 15-20 gün kalacaksa gidecekse bir yere insan daha hazırlanıyor. Asire giden, hacı giden ne yapıyor? Daha hazırlanıyor bunlar. 3-5 gün önceden bu hazırlığa başlıyor. Ama ölüm hak. Öleceğiz. Ne zaman? Belli değil. Her an gelebilir. Ama ölüme hazırlanmıyorsunuz buyuruyor muhtemelen. Buyuruyor böylece. Demek ölüme hazır olmak gerekiyor muhtemelen. Hatta biri bir alime şöyle buyurmuş. İşte ben hem ölmek istemiyorum canım diyor demiş. Ölümden korkuyorum. Ölmek istemiyor canım. Neden hiç ölmek istemiyorsun? Diyor Allah'tan korkuyorum diyor. Günahım da çok. İbadet yapamıyorum diyor. Ölmek için korkuyorum bunun içinde. Kolay var diyor. Azrail aleyhisselam can almaya geldiği zaman hemen canı vermezsin diyor. Dedi ki Azrail diyor, Azrail sen geldin ama ben dönmek istemiyorum. Ölüm hazır değilim, şimdi git de. 3 sene sonra gel dersin diyor Azrail diyor. Ben diyemeyeceğim, o zaman diyor ölüm hazır olacaksın be. İkisinden biri böyle muhtemelen. Demek ki ölüm geldiği anda, ölüm geldiği anda. Efendim hastanedeyim. Yok yok muhtemelen. Hastanede, yoğun bakımda. Öyle kişiler ki hastanede yoğun bakımda oluyorlar. Başında 10 tane profesör dikiliyor. Öyle kişiler var, ünlü kişiler var böyle. En meşhur, en modern hastanede. Tam teknoloji yerinde hepsi böyle şey. En ünlü profesörler başucunda, yoğun bakımda, öyle bakımda ama hepsi elini uçuruyorlar. Bir şey yapamadık. Bir şey yapamadık diyorlar böylece. Demek ki ölüm geldiği zaman insan ne yaparsa yapsın bir dakika ertelenmiyor. Bunun için ölüme hazırlanma gerekiyor. Nasıl hazırlanacağız? Yani şu an ağzına karşıdan geldi. Nasıl olmak istiyoruz? Öyle olmak çalışalım işte. Tabii önce üzerimize kaza namazı varsa aman kaza namazı mı? Aman kaza namazı böylece. Çünkü bir vakit namazın günahı çok korkunç olacak mahşerde, mizanda. Önce mutlaka kaza namazı böyle. Elimizden gelirken inşallah onu kılmaya çalışalım. İbadetleri çoğaltalım inşallah. 8.'si buyuruyor. İşte galtüm bi uyubin nasi ve terektüm uyubeküm. Başkalarının ayıpları, kusurları uğraşıyorsunuz diye. Bunu araştırırsınız. Bak filan böyle yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Hep başkalarının ayıbını, noksanını, kusurunu, hatasını bulmaya çalışırsınız. Hep onları araştırırsınız, konuşursunuz. Ama ve terektüm uyubeküm. Ama kendi ayıbın, kusurunuzu onları görmüyorsunuz diye. Onları araştırmıyorsunuz bunu derler. İşte bu da nereye bakınız? Bu da gafletin en katısı bu. Yani bir kişi nefsi emmarede ise, nefsi emmare sahibi kendisini en iyi görür kendisini böyle. En iyi kendisini görür. Herkesi kusurlu görür, en iyi kendisini görür. Biliyorsunuz şeytan iblis, cennette meleklerin hocası başındaydı meleklerin de, şeytan iblis. O zaman ismi Azrail, o zamanki ismi. Bir gün haber veriyor melekler cennette şeytan. Arkadaşlar, ben diyor bir sıra vakıf oldum diyor. Bir kader sırrına vakıf oldum. Nedir hocam bu? Allah-u Teala'nın has kullarından, Allah'ın özel kullarından biri. Yani Allah katında çok değerli şu anda. Ama Allah-u Teala isyan edecek, lanetlenecek, ebedi cehennem olacak. Böyle bir kul, bu sıra vakıf oldum. Korkuyor melekler. Aman hocam ne olur hocam, dua et bize. Biz olmayalım o kişi. Şeytan dua ediyor. Ya Rabbi bunlar olmasın. Ama kendini tabii şey yapmıyor, kendi garanti. Tabii kendi ol muhteremde. Bunun için bir insan nefsi emmarede ise o kişi kendini çok ama çok beğenir. Kıldığı namazını beğenir, yaptığını beğenir, hep kendisini beğenir. Kendisini çok iyi görür, hep başının kusurunu görür. Eğer insan nefsi emmareden kurtulup nefsi levame makamı vardır, o ikinci makam. Bir insan o nefsi levame makamına geçebilse levame levm etme, mübalağa vezninde levm kınama. Kişi o hale gelir ki, kişi o zaman kendi ayıbı nasıl görmeye başlar. Yani kul bu da nefsini bilir burada şüphelen işte. Bakar ki evet namaz kılıyormuş, hep namaz kılıyormuş ama surete, şekilde namaz, manada namaz değil böyle şey. Kendini görmeye başlar böyle şey. Gafletini görmeye başlar, Allah katındaki böyle aczini, kusurunu görmeye başlar. En aciz kendini görür böyle. Görmeye başlar. İşte böyle buyuruyor. Sizler diyor başkalarının ayetlerini kucularsınız, onunla uğraşırsınız ama kendinizi unutuyorsunuz buyuruyor. Dokunuzu defentümül envate velem ta'tebiru biha. Dokunuzu diyor ölülerinizi gidip mezara defi edersiniz, gömersiniz. Ama bundan ibret almazsınız buyuruyor. Ölüm yalnız onun kaderi sanki, yalnız o ölecek. Ne olur zavallıya? İşte onda şeker vardı, tansiyon vardı, kalp vardı, şu vardı böyle. Sen, ben her şeyim sağlam elhamdülillah. Ya muhteremler, bak ne buyuruyor? Ölünce götürüp mezara gömersiniz, çukura atarsınız, ondan ibret almazsınız buyuruyor. Demek ki ibret almak gerekiyor mezarda. Yani kişiyi bir akrabasını, komşusunu, dostunu o mezara indirirken etrafındakiler anlamalılar ki bir gün gelecek ama belki biraz sonra insan kendi oraya girecek ama yani girecek oraya böylece. Yani ölüm bütün canlıların müşterek kaderi bu böylece. Kadere böylece. Sonra insan bakmalı bazen mezara gitmeyse gezmeli insan mezarları. Orası bir şehir kasaba orası böylece. Bakınız orada da her yaşta her sınıf insanlar orada var böylece. Kültü, kültürlüsü, cahili, alimi, çocuğu, bebeği, genci, delikanlısı, genç kızları, hanımı, erkeği, orada hepsi var böylece. Yazda okuyorsun, bakıyorsun, işte filan tüccar, filan avukat, filan bilmem ne böylece. İşte genç yaşında hepsi orada var muhtemelenler. Bunun için demek ki mezara gidilir zamanlar veyahut da evlerde cenaze olduğu zaman insana gidince oradan ibret almak gerekiyor oradan böylece. Bakma gerekiyor. Bir şey ne yapıyoruz? Vah zavallı be. Hele biraz gençse dünyaya doymadı. Yani nerede doyacak dünyanın kişi? Ne var dünya doyacak mı? Ne var dünyada? Çile dünyası be. Ne var ki dünyada böylece? Eğer ölen kişi Allah'ın izniyle imanını kurtarmışsa, imanı da biraz da kamil. Yani kurtarmanın dışında bir de böyle gönlü uyanık böyle. Artık Allah ile bağlantı kurabilmiş kul böylece. Mevla yönelmiş öyle makamdaysa o öyle bir yere gidiyor ki dünyayı ne yapsın artık böylece. Ona bütün dünyayı verseler istemez böylece. Bunu istemez bu şekilde. Öyle bir aleme gidiyor. Onuncusu sonuncusu buyuruyor. Ekeltüm nimetallahi ve lem teşkürü aleyha. Allah Teala'nın nimetlerini yersiniz ama o nimetlere şükür etmezsiniz buyuruyor muhteremler. Bu şükür meselesi çok ama çok derin bir mesele. İnce hassas mesele şükür meselesi. Efendim işte doyduk mu ne diyoruz? Elhamdülillah diyoruz. Yeter mi? Bilmiyorum yeter mi muhteremler. Bilmiyorum muhteremler. O nimete bakınca yetmez gibi görünüyor bu şey efendim. Nimete bakınca. Ne var nimette şimdi? Ne var nimette? Önce Allah Teala o nimet yaratmak için Mevlam altyapısı. Toprak maddeleri, elementler şunlar bunlar. Su, hava. Sonra su dolaşımı gerekiyor bakın. Su dolaşımı gerekiyor böylece. Su devamlı denizde durursa, depoda durursa olur mu gölde? Olmuyor bak. Mevlam bir de ısı güneş vermiyor şey Mevlam. Ne yapıyor? Bu ısı ile su ısını buharlaşıyor. Su tabii buhar tabii havadan hafif oluyor yukarı çıkıyor böyle şey. Sonra Mevlam'ı bir durduruyor bir yere bakırız. Yok uzaya kaybolup gitmiyor, gidemiyor böylece. Neden? Bir yere geliyor, soğuk tabakasından geliyor. Orada buhar yoğunlaşıyor da kalıyor bak muhtemelenler. Yani Allah'ın düzene bakın. Yani şu denge düzene bakın muhtemelen bakınız böylece. Eğer su buharlanmasa ekin olmaz ki, ormanlar olmaz ki böyle, yani bilgi bitmez ki böylece. Efendim işte yerden su, yere su nereden gelecek? Yağmur yağmasa, derede kurur, gölde kurur muhtemelenler. Hazineler bütün kurur bu şekilde böylece. Mevlam kurduğu bir su dengesi bakın, su dolaşımı var böylece. Mevlam bir ısı veriyor, ısı veriyor Mevlam. Biz zannederiz ki su 100 derecede kaynar, buharlaşır. Değil muhteremde. 100 derecede hızlı buharlaşma olur, gözle görünür. Aslında 20 derecede su buharlaşma başlar, gözle görünmez böyle. Çok şeffaf olur böylece. Su buharlaşır, yükselir böyle, havadan hafif. Ama al başına gidemiyor. Allah'ın koyduğu bir yer var böylece, hudut var, onu aşamıyor böylece. Bir yere kadar geliyor, soğuk tabakaya geliyor, yoğunlaşıyor, ağırlaşıyor biraz, orada kalıyor. Dağınık ama kalıyor bu şekilde. Sonra Allah Teala ne zaman nereye yağmur verecekse, ne yapayım Mevlam? Rüzgar göndermeli, fırtına ver, rüzgar göndermeli böylece. Onları sevk ediyor. Yani nasıl bir çoban süreze verir koyunlarını, sürüsünü, rüzgar geliyor. Rüzgar her zaman, rüzgarın sürekli yönü değişiktir bak muhtemelenler. Aynı geçmiyor rüzgar böylece. Nereye onlara gitmesi gerekiyorsa Mevlam bir rüzgar veriyor, onları sevk ediyor böyle. Sevk ediyor, hem sıkıştırıyor, yoğunlaşıyor böylece. Nereye yağması gerekiyorsa oraya yağdırıyor. Ne kadar yağacak? O kadar. Sayıları belli ama. Ezelde takdir yazılmış ezelde. Melike Aleyhisselam bunun idaresinde, o idareci bunda. Nereye kaç tane yağmur tanesi düşecek? Ağırlığı nasıl olacak? Niteliği nasıl olacak? Takdir olun bunda bu şekilde böyle. Yağmur oraya düşer böylece. O yağmura göre de yerden bereket çıkar bak. Yağmura göre her yağmurdan olmaz bereket ama. Su inerken gökten çok daha şey indirir böylece, gökten böylece. Azap paşa şunlar bunlar olur, gelir böylece. Şimdi bakın önce bir altyapı gerekir, nimet için gerekir. Bunu kim yapıyor? Buna kimin gücü yeter? Bazen mesela kuraklık olmuş, oluyor. Bazen yıllarca kuraklık olmuş. Hayvanlar açta ölmüş böylece. Ama kimse yağmur yağdıramıyor ki bak muhteremler, yağdıramıyor böylece. Ya da çok aşırı yağmur yağıyor, kimse bunu önleyemiyor. Önleyemiyor, kul aciz. İnsanlık aciz. Bilip aciz muhteremler. Kim bunları gönderiyor, indiriyor bunları böyle. Sonra bakınız, toprakta, aynı toprak, aynı toprak, aynı suyu emiyor. Yanında biber yeşil renk alıyor, acı da oluyor, tatlı oluyor bakınız. Patlıcan kararıyor, domates kızarıyor böyle şey. Karpuz değil mi? Kızarıyor, bir su deposu böylece. Ambalajlanmış, bir dondurma gibi böylece. Rengi, tadı, suyu. Bunları kim veriyor böylece? Eğer Allah Teala bu meyvelere, sebze ekinlere, eğer Allah Teala bir renk, daha ziyade tat vermese, onunla bize yiyemeyiz ki onları. Eğer tadı olmasa yiyemeyiz onları böylece. Hatta bazı otlar, bitkiler tatsız, hatta acı bazıları. Neden? Onlardan az alınması gerekiyor gerektiğinde, ilaç olarak böylece. Hangileri sürekli alınacak, çok alınacaksa, onların rengi de güzel, görüntü güzel, tadı güzel onların bu şekilde böylece. Peki, meyvenin, sebzenin tadı var ama, eğer insanda bu tadı alacak duygu olmasa ne olur? Gene bir şey olmaz. Mevlam bir de damağa tadı vermek istemez. Sinir uçları böylece, hemen laboratuvarında inceliyor, alıyor bunu. Bakın. Sonra biz ne yapıyoruz? Ancak onu çiğniyor muhteremler. Eğer çok tezgin bir şey ise, böyle onu ağzını böyle şapırdatarak böyle, onu bir çiğniyoruz böyle işte. Yutaktan geçti mi, artık karışamıyoruz. Ne olacak bilemiyor benim muhteremler. İşte. Mideye gidiyor, ince bağırsağa gidiyor, çeşitli salgılar. Onunla ayrılıyor, kim olsa işlenir oluyor böylece, hücreye dönüşecek, şu bu olacak. Bunları yapan, yaratan kim muhteremler, kim bunlara böylece? Bunun için bu kadar büyük nimete yanlı bir elhamdülillah biraz az muhteremler, yetersiz bir şey böylece. Buna biraz daha şükretme gerekiyor. Nedir bu şükürde? O nimetten bütün beden yaralandığına göre, göz yaralanıyor nimetten. Mesela kabuzu kestik şunu mevsimde. Beyaz çıktı, göz ondan zevk almıyor bakmıyorlar. Yani göz de nimeti yaralanıyor. Koku alma duygusu yaralanıyor bundan böylece. El de yaralanıyor. Bütün beden bundan yaralanıyor. Ne gerekiyor? Nimetin şükrü bütün beden olması gerekiyor. Muş Mevlamız buyuruyor sebillah. İ'melü âle Davud'e şükrâ Mevlamız. ey Davud Aleyhisselam ehli, şükrü amel ediniz bak. İ'melü, şükrü amelle yapınız. Dille yalnız değil, yetersiz dille, amel yapınız. Dili ne gerekiyor? Demek ki o nimetten bütün organlarımız yararlandığına göre, bütün organlarımızı Allah yolunda sarf etmemiz gerekir muhteremler. Göz Allah için bakacak, mesela Kur'an-ı Kerim'e bakacak, böyle etrafa bakacak, ibret alacak, göz harama bakmayacak, kulak hep Allah kelamını güzelce dinleyecek elinden geldiği kadar, dil güzelce konuş söyleyecek, sonra işte namaz, namaz muhteremler. Nedir namaz? Bütün bedene yapılan en büyük şükür namaz işte böylece. Namazda kalp, gönül, insanın madde ötesi, hepsi namazda Allah'a kulluk ediyorlar. İşte buyuruyor, bu 10 şeyi yaparsanız diyor. Tabii kişi ne oluyor o anda? Zaten kişi uyanıyor o anda muhtemelinde. Yani saydığımız şu 10 şeyi yerine getirebilsek, bunları yaşayabilirsek, zaten gönül uyandı muhtemelinde. Zaten kalp uyanacak. Kalp Allah'a da yanacak zaten, o kalp yanacak. Sonra o kalbin yaptığı dua geriş çevrilir mi? Tabii çevirmez bu terimler. Rabbim nasip et cümle inşallah. İlahi Teala Fatiha.